بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. كم زور يقول الصفر كان صبيه يقول الصفر صبيه مبالي صبيه مبالي كنا جوا كنا جوا tumekataza kukaa baina dhilli wal ush, baina dhilli wal har, yani baina kivuli na sehemu ya jua. Ikiwa kivuli ya kivuli peke yake, ikiwa jua ya jua peke yake. Naam, leo tunaingia katika mlango wa at-tawassul wa talabu ash-shafa'a. At-tawassul wa talabu ash-shafa'a. At-tawassul, tawassul ni kufanya wasila, kuomba kupitia kwa tawassul. Na talabu wa shafa'a ni kutafuta shafa'a, kutafuta uombezi. Kutafuta uombezi. Su'al, bimadha natawassalu ila Allah? Ni kwa kitu gani tunaweza kutumia kumuombea Allah? Sisi tufikishe maombi yetu kwa Allah. Tawassuli gani tunaweza kufanya? Bimadha natawassal? Ni kwa kitu gani tunaweza kukipitia sisi kukifanya kiwe ni wasila, kiwe ni njia, kiwe ni sababu ya kufika sisi kwa Allah, tukakubaliwa shida zetu na yakatatuliwa mambo yetu. Jawab. Jawab. At-tawassul minhu al-ja'iz wal-mamnu'. Jambo la kwanza natakiwa kufahamika kwamba tawassul, katika tawassul kuna jaiz, kuna ambayo inafaa na kuna mamnu', na kuna ambayo imekatazwa, imezuiliwa na sheria. الأول التوصل الجائز والمطلوب. توصل توصل ينبايو إنفاء نينا يتكيكان مسلم أو فاني هو التوصل بأسماء الله وصفاته. نكو توصل كمجين يا الله نصف ذاك. والعمل الصالح نكو فاني متين وليكو ميما. وطلب الدعاء من الأحياء نكو تفوت يقوم بودو ونمت وليكو حي الصالحين كتكوات وليكو ويما. Tawassul ya kwanza, atawassul bi asma'illahi wa sifatihi. Sawa, ni kutawassul kumuomba Allah kwa kupitia majina yake na sifa zake. Mathalan, Allahumma inni as'aluka ya Allah, ya Wahid, ya Ahad, ya Fard, ya Samad, ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ya dhal jalali wal ikram, inni as'aluka kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Umeshaelewa hapo? Allahumma ya rabb, ya rabb, as'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatuka al-ula an taghfira li dhunubi. Mashaona, hii ni tawassul bi asma'illahi wa sifatihi. Au kusema Allahumma inni as'aluka bi asma'ika al-husna kulliha. Ewe Allah, ninakuomba kwa majina yako yote, ma a'lam wa ma lam a'lam, ili ninayojua na nisiyo yajua. Ya Rabbi, ighfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Hii ni tawassul al-mashru' al-ja'iz. Wal 'amal as-salih, na sharti la tawassul ya pili ni kutenda matendo mema. Mathalan, umeswali rakaa mbili, rakaa mbili ni amali salih, sawa. Baada ya swala ukamuomba Allah, Allahumma ya Rabbi, ninakuomba na matatizo kadha na shida kadha na haja kadha na fanya kadha, naomba ya Rabbi nisaidie niondolee jambo hili kwa hii swala yangu nilifanya nini, ile swali. Ama umefunga, ya Rabbi, kwa somo yangu ya leo nimefunga kwa ajili yako, ya Allah, nakuomba unifanyie kadha. Kwa sadaka yako uliyotoa, ya Rabbi, sadaka yangu niliyoitoa, na kuomba ya Rabbi nifanyie kadha. Sawa, kama ile hadithi tuliyosoma katika muhadhara wetu wa juzi wa wale watu watatu waliofungwa kwenye pango, ikawa kila mmoja anatawassali kwa amali njema aliyoifanya. Sasa ile ni dalili, wa kwanza ametawassali kwa amali njema ya kuwahudumia wazazi wake, wa pili katawassali kwa amali njema ya kuacha kufanya maasi. Kuacha maasi ni amali njema, sawa. na mwingine katawasali kwa Allah kwa kufanya nini? Kwa kurejesha amana, kwa kutunza amana ya mtu na kumkabidhi amana yake, na yakabaki maskini. Hii sio mchezo bwana. Eh? Ewa. Uzalishe. Alafu jamaa anakuja na komba yote, unampa yote. Hii ni ikhlasi ya hali ya juu sana. Lazima Allah akupe bwana. Eh. Kwa hivyo hizi ni tawassul mashrua. Wa talab ad-du'a min al-ahya'i as-salihin, na kuomba na kuombea dua waja wema waliokuwepo duniani walio hai. Walio hai wapo. Sume kaa hapa Tabora, alafu umwambia Sharifu yuko Unguja, Sharifu lani niombe dua, atakusikia? Mwambie anayekusikia, mwambie anayekuona, mwambie uliye naye pamoja yuko hai. Kwa hivyo kuombea, kuomba watu wakuombea dua ni katika tawasul, mtu wa mtu mwema akakuombea dua, sawa? Eh, naam, sharti awe hai na pia awe yupo. قال الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. لا الله ينا majina mazuri basi muombeeni kwa majina hayo mazuri. Eh? Sasa mtu hapa atojifundisha kwamba Allah katuambia tumuombe kwa majina yake mazuri, lakini hakutufundisha sisi pia tukae tunataja jina moja mara 1111. Hatujafundishwa kitu kama hicho. Kwa hiyo kufanya kama kitu kama hicho ni bid'a. Hii ni tawasuli ya bid'a. Sawa eh? Suratul A'raf aya 180. Wa qala ta'ala يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله ان يرجى الله من المؤمن الله مكني الله نمتفوتك واكه وسيله نمتفوتك واكه الله وسيله. نعم. المائده ايه 35 اي تقربوا اليه معناك يقربشني واكه بطاعته وكفني مambo ya taa wal amal bima yurdihi na kufanya matendo yanayomridhisha. Ndio maana ya neno wabtahu ilayhi alwasila, maana wabtaghu ilayhi alwasila itaqarrabu ilayhi bita'atin bita'atihi wal 'amalu biha wal 'amalu bima yardihi wa bi 'amali bima yardihi. Dhakarahu ibn kathir naqala an qatada, amtaja ibn kathir kunuku kutoka kwa qatada rahimahullah ta'ala. Wa qala rasul sallallahu alayhi wasallam, tumi nasema as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsaka, huja katika dua ya ham allahumma inni 'abduka ibn 'abdik ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري واجلاء همي وغمي. لنك إفادة دوهي لازم إفادة دوهي kimbe leo ifanishe masahaba zake wote dua ya kuondoa huzuni na hamu. Kiwa na shida nimekupata jambo una huzuni, basi mwambie Allahumma inni 'abduka ibn 'abdika ibn amatik nasiyati biyadika nasiyati ila zawtusini nasiyati biyadika madin fiya hukmuka 'adlun fiya qada'uka, in hukum zako na zotua kwako ni za uadilifu kabisa, hujanionea hata hili hata moja. Yaani unajidhalilisha kwa Allah ile tadhallulan 'abdan. Kujidhalilisha hapa kwa kwamba wewe ni mje wa Allah. Unasoma kwa yakin Allah anakuondolea fadhuli ndio kwa nani. Nimejua pikipiki mimi nimetafuta mpaka saa 7 usiku. Sasa kuna madhambi nimefanya, Allah ananiadhibu kupitia pikipiki. Nikaleta safari nikamwomba Allah msamaha. Nikarudi nyumbani nikatawadha nikasoma raka zangu mbili nikamwambia nimeridhika na kufuli yako. Nikamwambia Allah nirudishie kipando changu au nipe kizuri kuliko hicho. Lakini kizuri nilikuwa nayo ya kupoteza, Allah niondolee. Alhamdulillah nikaamka asubuhi mzuri kabisa. Watu wanashtuka mimi naona kawaida. Haitakuwa sababu ya kawaida tu. Mimi nitapata tu kingine wala haina shaka. Inapita siku moja ya pili pikipiki imepatikana. Askari anasema dua gani hizo mnasoma bwana? Haiwezekani mtu aibe pikipiki afu airudishe. Kumbe kuna uwezekano mtu akarudishiwa bila kupiga ramli yote. Na mtu akarudishiwa bila kumuokotesha wenzake makopo. Hamna haja. Eh? Kwa hiyo ile tadhalu ilikuwa Allah tabaraka wa taala ile mtu anapojidhalilisha kwa Allah tabaraka wa taala ndipo Allah anapokuwa karibu na yeye. Simuleka vizuri. Naam. Kwa hivyo watu wache kelele wale kule. Kwa hivyo tukipoteza vitu turudi ni kwa Allah haraka kabisa. Sawa jamani? Tukiibiwa vitu turudi ni kwa Allah. Allah anaweza akakurudishia, anaweza asikurudishie. Asipokurudishia atakuletea kingine kizuri kuliko kile. Utapata tu, kama si leo utapata kesho, kama si kesho utapata kesho kutwa. Simuelewa vizuri. Imeibiwa tu asubuhi natoka mtu mwingine anipigia simu. Sheikh chukua baskeli yangu utumie. Kaletea uko wapi? Sheikh baskeli hapa kaa nayo. Mpaka siku ukipata kipando kingine utanirudishia. Mwingine kaniambia, "Sheikh pikipiki yangu iko ndani, njoo uchukue pikipiki yangu peleke fundi arekebishe utumie." Basi Allah kaniletea vipando, hata sina shida navyo wala sijaomba hiyo vipando vyao. Kwa hivyo kurejea kwa Allah ni jambo linakufanya unapata utulivu. Ndio maana kwamba huwezi kuishi kwa amani kama hauna akida sahihi. Huwezi. Huwezi. Yule aliyeibiwa nikiwa kwake alikuwa analia kila saa. Umekuja kwangu. Mimi ndo sababu mimi analia. Sasa wewe ndo sababu bwana. Allah akakadiria mimi nije hapa ndo nichukuliwe hiki. Mtu hajui atafia wapi bwana, wala mtu hajui ataibiwa wapi, hata nyumbani ningeibiwa tu. Kwa hivyo jambo la kawaida, wewe usiwe shaka. Wapi? Kila saa nipigia simu. Sasa vipi bwana? Kile unanionaje? Unanifikiria vipi bwana? Nitakufikiria vipi jamani? Wewe mtu tu. Wewe usina wasiwasi. Akachukua 500 kaniletea hapa. Naongezea tafuta pikipiki nyingine. Mimi ndio mchango wangu hapa. Sasa pikipiki mpatikana chukua lako hiyo. Hapana katengeneza hapana, wewe chukua lako hiyo hapa. Kakataa, kanirudisha. Wewe kaa nazo tu kwanza mpaka kipando kianza kutembea nini si. Habisi na shida ya pesa yako, chukua pesa yako. Jana ndio chukua pesa yako. Namlazimisha kuichukua. Usiweke tamaa kwenye vitu vya watu. Weka tamaa yako kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh? Kuna pikipiki itakuwa inamwaga mafuta. Mbona si harufu sana? Kama pua yangu. Tumefahamiana vizuri. Kwa hiyo mtume katika dua ametufundisha kusema as'aluka bikulli ismin huwa laka. Ninakuomba kwa kila jina lako ambalo ni zuri. Eh? Kwa hiyo hii kulli hapa imekusanya majina yote ya Allah. Kwa hiyo unayojua na usio yajua. Eh? Ndio maana mbele mtume akaleta ibara ya kufafanua samaita bihi nafsaka. Majina ambayo wewe umejiita wewe mwenyewe kama mimi naitwa Allah. Mimi naitwa Ar-Rahman, mimi naitwa Al-Malik, mimi naitwa kadha, mimi naitwa kadha. Au anzaltahu fi kitabika, au umeteremsha kwenye kitabu chako hilo jina limo kwenye kitabu hili juu. Mimi ndo ndani ya kitabu chako. Eh? Au allamtahu ahada min khalqika, au umemfundisha yote katika waja wako. Mwingine huko mfundisha kwa mfundisha tu katika mitume waliotangulia huko kabla yangu. Au ista'tharta bihi fi ilmin ghaibi indaka, au huko mfundisha yoyote umebakia nalo wewe mwenyewe katika elimu yako. Nakuomba kadha. Hii ni toni tawassul, kumuomba Allah kwa asma'ihi al-husna, kwa majina yake mazuri. Hadithun sahih li rawahu Ahmad wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam lis-sahabi, na kauli yake mtume kwa sahaba alladhi sa'alahu murafaqatahu fil janna, ambaye sahaba huyu alimuomba mtume awe rafiki yake peponi. Bwana mmoja alikuwa anamfanyia khidma mtume, mtumishi wa mtume, kasema kumpelekea maji uani, kasema maji ya kutawadha. Sasa hiyo mtume kaamka katika kiyamu laili. Alipoamka katika kiyamu laili, yule bwana akamhudumia mtume kama kawaida yake. Mtume akataka ampe zawadi, akamwambia niombe unachotaka leo. Sema unataka nini, mimi namuomba Allah anakupa chochote. Hiyo fursa unaonaje wewe? Kiambiwa wewe unasema ya Rasulullah niombe niwe bilionea. Au niombe kila nikipita watu wananipigia makofi. Baka napenda sifa tu wewe. Sahaba akamwambia mimi naomba niwe rafiki yako peponi bwana. Naomba niwe rafiki yako. Mimi na wewe tukae pamoja peponi. Jabu ya mtume akamwambia a'inni ala nafsika bikathratus sujud. Ulichoniomba bwana hakipatikani kwa dua. Ulichoniomba nisaidie kwa wewe mwenyewe kuwa mwingi wa kusujudu, ndio utakuwa rafiki yangu peponi. Kwa hiyo dua ikamrudia mwenyewe, ikampa sharti. Ili awe na mtume, awe rafiki wa mtume peponi, afanyeje? Amsaidie mtume kusujudu. Mimi nakuombea dua Allah kuingize peponi, ili uwe na mimi sujudu sana. A'inni ala nafsika bikathratu sujud, nisaidie basi kwa wewe mwenyewe, ni kwa faida yako wewe mwenyewe kuwa mwingi wa kusujudu, utakuwa rafiki yangu peponi. Kwa hiyo sahaba, unafikiri atachoka kusali? Utachoka wewe thubutu, hapo huyu pepo na ladha yake, na huyu mtume na uzuri wake. Eh, ukitaka urafiki kikwetu ndio CCM. Eh, uwe mkimbizaji wa mbio za mwenge, uwe sijui nani, unataka kuwa rafiki wa mtume peponi, kuwa mwingi wa kusujudu. Tumefahamiana vizuri? Kwa sahaba akakithirisha sujudu akiwa naamini kwamba dua ya mtume inapita hapa kwenye sida, kwa hiyo mimi nitakuwa rafiki yake mtume peponi. Rawahu Muslim. Ai as-salatu malaki, nisaidie kuswali. Kathratu sujud, mwingi wa kusujudu malaki ni kuswali. Sawa sawa, wa hiya min al-a'mal as-salih. Na hii ni katika amali njema. Kwa hiyo dua imefanya tawassul kwa nini? Kwa kufanya matendo, matendo mema. Wa ka qissati ashab al-ghari, na kama kile kisa cha wale watu wa pango, watu wa pangoni, alladhina tawassalu bi a'malihim as-salihah, watu ambao walitawassali kwa Allah, walimuomba Allah kwa matendo yao mazuri walioyafanya, fafaraja Allahu anhum, Allah kafarajia. Ile hadithi ni sehemu hifadhi, ni nje kwa karatasi. Mshindi kifona tu photocopy wa pale karatasi hifadhi ile hadithi yote kila mmoja. Sawa. Naam. Wa yajuzu at-tawassul bi hubbi Allah wa hubbi la ويجوزنا نجوز سيس التوصل بحب الله كتوصل كسيسكم بند الله اللهم يا ربي منك بند يا الله سيسكم بند الله كنا دليلي ايه ونسيما ونا بند مدموني وكاتي هنا لعما زاكو بند لعما زاكو بند زيبو وحبنا للرسول صلى الله عليه وسلم والأولياء لما بند زيتو بيه كم تومي لما بند زي كما صحب زاكي موالي تابع إلى تابع التابعين. Eh, kuna maneno yanasema uhibbu salihin wa lastu minhum. Nawapenda watu wema, mimi sio katika watu wema. Eh? Wa arju Allah an yahsurani ma'ahum. Na natarajia kwa Allah atanifufua pamoja na hao. Alafu wa akrahu salihin wa ana minhum. Nawachukia watu waovu na mimi ni katika waovu. Wa as'alu Allah an la yaj'alani ma'ahum. Namuomba Allah sijalie niwe pamoja na hao siku ya kiyama. Ili katika mtu kutokujitukuza, mtu asiapee, mtu atakii kwa kujitukuza, mimi ni swala, mimi ni mwema, pale mtu amombe Allah mjalie katika wema, kama alivyoomba Suleiman, rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Na dua nyingine ikaja kama hiyo, alafu anasemaje? أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي نتنجنزي في زازي شانك نعم بي الفاميليا ياكو وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. نفضل بزور لأن حبنا لهم كسبب penzi yetu kwa wao min al-amal as-salih, ni katika matendo mema. Man tuhib, nani unampenda? Uhibbu Allah wa rasulahu. Nakumbuka ile hadithi ya Anas ibn Malik, mtu aliingia msikitini kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, akakutana na mtume mlangoni, anamuuliza mtume radhiyallahu anhu, mata saa rasulullah, mata saa tume kiyama kitakuwa lini? Kala mtume akamwambia, huma a'adta lahu, na hiyo kiyama umekiandalia lini? Uliza kuuliza kiyama kitakuwa lini? Kiyama umekiandalia lini? Qala ma a'adtu laha kabira as-salati wala as-sadaqa wala as-siyam. Akamwambia mtume, mimi sijaandaa swala nyingi, saumu nyingi, sadaka nyingi, walakinni uhibbu Allah wa rasulahu, lakini mimi nampenda Allah na mtume wake. Qala mtume akamwambia, anta ma'a man ahbabta. Siku ya kiyama kikija cho kiyama, wewe utakuwa na yule umpendaye, wewe unampenda naye kikwete, utakuwa wewe na kikwete. Wewe unampenda nani? Mboe, utakuwa na mboe. Wewe unampenda nani? Lipumba, utakuwa na lipumba. Utakuwa na Allah na mtume wetu. Alhamdulillah. Akasema ana Ibn Malik, wallahi hatukufurahi sisi baada ya furaha ya Uislamu kuliko jawabu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa huyu bwana. Kisha anasema akasema ana uhibbu Allah wa rasula, na mimi nampenda Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakr wa Umar, na nampenda Abu Bakr na Umar. Wa illa a'mal bimithli amalihima, hata kama sintakuwa na uwezo kufanya matendo kama ya kwao. Sisi tunasema wa nahnu nuhibbu Allah wa rasula wa awliyaihi salihin, nampenda Allah na mtume na mawali wake wote, hatuwezi kuhesabu wengi. Moyo wako wewe wapende maduati, wapende ulama ahli sunnati wal jamaa, sawa. Ulazimishe moyo wako kuwapenda, kumpenda Allah, kumpenda mtume, kuwapenda masahaba, kuwapenda tabi'i, kuwapenda tabi'i tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawm al-qiyama. Wote wapende, wapende ahli sunnati wal jamaa as-salafiyun, wapende, wapende hata sio mashariki wala sio magharibi, wapende kwa sababu walikuwa wema waliotangulia. Ukimpata mtu anaambia wafikishie salamu zangu ahlu sunna wal jamaa walioko huko. Sababu nawapenda ahlu sunna wote popote walipo duniani, nawapenda. Tunaelewa vizuri. Na Allah siku ya kiyama atakusanya wawili wanaopendana kwa ajili yake, hata kama mmoja atafia mashariki mwingine atafia magharibi, siku ya kiyama atakusanya wewe uko unampenda huyo. Sasa na ndio mara ukimpenda mtu mwambie. Sahaba mmoja alikuwa na mtume kama sauni Muadha au ni mtu mwingine, akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam unahibu hada rajul, mtume nampenda huyu bwana nampenda sana. Akamwambia mwambie, akamwita inni uhibbuka fillah, mimi nakupenda kwa ajili ya Allah. Ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani fi, na wewe Allah akupende kama ulivyonipenda kwa ajili yake. Watu wapendane kwa ajili ya nani? Ukipenda ndugu yako kwa ajili ya Allah mwambie, mwite mwambie shekhe wallahi inni uhibbuka fillah, mimi nakupenda kwa ajili ya Allah. Akuleta kujibu basi ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani fi, wewe Allah akupende kama ulivyonipenda kwa ajili yake. Sawa. Kuna hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza mara Allah alimpeleka malaika kwa njia ya jamaa alikuwa anapenda kuipita ile njia. Ni jamaa alikuwa anapenda anapita ile njia na kwenda kwenye mji mwingine, mji kingine anakwenda kule. Sio Allah akampelekea malaika. Malaika akaenda katika bila kibinadamu. Ile njia, asalamu alaykum wa alaykum salaam. Aina turidi. Unaenda wapi bwana? Anambia mimi nakwenda katika kijiji hicho mbele yangu. Kuna neema yote unatarajia? Unaenda kwa nani? Sema nenda kwa fulani. Kwa yule fulani kuna neema yote unatarajia kuipata kwake? Sema la. Khaira anni uhibbuhu fillah. Isipokuwa mimi nampenda kwa ajili ya Allah tu basi. Akaambia nimetumwa na Allah nikwambie Allah anakupenda kama wewe ulivyompenda huyu jamaa yako. Utaacha kupita tena. Utakacha safari wewe. Allah akamtumia nje kumwambia kama amekupenda wewe kwa kumpenda kwako ndugu yako. Utakatisha safari za kwenda kwa ndugu yako. Kwa hiyo ziara za kutembeleana watu wanaopendana kwa ajili ya Allah ni muhimu. Lakini mapenzi haya yanakaribia kukatika. Yambakia nadira tena. Yambakia nadira. Ukiwa na sambusa nyingi utapendwa na utafuatwa na watu. Lakini ukiwa mtu akija kwako anakuja uji, maji, kaondoka patupu. Sawa. Ukitaka kitumbua upewi. Eh? Kwa hiyo watu watapendana kwa ajili ya vitu. Sipendani kwa ajili ya kupendana, kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya da'wa. Sawa sawa. Tayyib. Athania namna ya pili, atawasul al-mamnu'i. Atawasul al-mamnu'i. Ni tawasul iliyokatazwa, mizuiliwa na hairuhusiwi. Wa huwa du'a al-amwat, nayo ni kuomba watu waliokufa. Ukao naomba watu waliokufa, washakufa kina Abdul Qadir Jilani unawaomba, kina Uwaisu unawaomba, kina Abubakari, kina Umari, kina Mtume Muhammad unawaomba, kina Ibrahima, kina Nuhu, kina Musa unawaomba. Hii imekatazwa na haifai. Watalabu alhajati minhum, na kutaka kukidhia haja zao, haja zako, wao kukidhia haja zako hairuhusiwi. Kama huwa waqi'u al-yawm, kama ilivyo katika hali ya sasa. Wa huwa shirkun akbar, na hii ni shirki kubwa. Ni kauli Allahi ta'ala, kwa kauli ya Allah tabarak wa ta'ala anasema, wala tad'u min duni Allahi ma la yanfa'uka wala yadhurruka. Usiombe kinyume cha Allah ukaomba kitu ambacho hakiwezi kunufaisha ukiomba wala hakiwezi kukudhuru ukiacha kukiomba. Fa in fa'alta, ukiwa utafanya hilo na kuomba asiyekuwa Allah, fa innaka idha min adh-dhalimin, basi wewe utakuwa katika watu madhalim, watu makafir. Ay min al-mushrikin, min adh-dhalimin ay min al-mushrikin. Surat Yunus aya 106. Amma at-tawassul bi jahi ar-rasul, ama kutawassal kwa cheo cha mtume, kwa kauli kama kusema ya rabbi, بجاه محمد اشفني اي الله فتشيو شمت محمد نيبونيش مغنجوا يانغو فهذا بدعه هي لجامب لوزوشي حجفكيه كتك حد يشيرك سوا لجامب لنيني لوزوشي لأن الصحابة لم يفعلوا وثم الصحابة وقفني هلو ولأن عمر توصل بالعباس حيا بدعائه لعمر التوصل كمان بعباس عمهم بيدوا تلاكي وحايا كوا أكسوا بكوفة ولم يتوصل بالرسول بعد موته لولها كتوصل كم توبة كم توبة كشكوفة هي بكتي أم توبة العباس داني مبورا توبة صلى الله عليه وسلم sawa lakini walipokuwa masahaba wamepatana ukame mtume Umar wala masahaba hawakusema twendeni kwenye kaburi la mtume tukaombe tawasuli kwake na wakamwita Abbas kwanza ni mtu mkubwa ni mzee pili ni ammi yake mtume tatu ni mtu swale ni mtu mwema ana ni sahaba wa mtume ana vyeo chungu mzima ana heshima kubwa kwa masahaba mbea wewe tawassal wewe tuombe dua sisi Allah tupatie mvua wakatawassal kwa Abbas sawa sawa na Abbas ni ammi yake mtume yuko hai lakini hawakutawassal kwa mtume baada ya kuwa amekushakufa wa hadha tawassul qad yuaddi ila shirki na tawassuli hii ya bid'a ya kuomba waliokufa au ya kuomba cheo cha mtume ya kuomba daraja ya mtume ni tawassuli ambaye inampelekea mtu kuingia katika shirki wal iyadhu billah Allah tulinde na shirki wadhālika idha i'taqada anna Allah muhtajun lilwasita pale ambapo mtu ataitakidi kwamba Allah anahitaji wasita anahitaji ukatikati hahitaji wewe na yeye tu anahitaji upitie kwa fulani بشرك الامير ابشر كالواسطه ان الله اذا اعتقد ان الله محتاج الى واسطه البشر ikiwa mtu ataitakidi kwamba Allah hawezi kujibu dua ila mpaka mtu awe na kiumbe kingine cha katikati kati yake na Allah sawa kal amir wal hakim kama vile mtu akitaka kwenda kwa amir kwenda kwa mtawala anaweza kwenda mwenyewe la sharti upite kwa wasita ima kwa sekretari sekretari akupeleke wapi kwa kiongozi ima umtafute ndugu yako ambaye yuko naye karibu lakini wasita kama vile hakim utakufika kwa hakim utamuona karani utakwambia hakim yuko wapi atambembeleza hakim akukubali sasa watu wakifanya mizani kama hii ndio kwa Allah wameingia kwenye shirki wakitumia kipimo hicho ndio kwa Allah waingia katika nini katika shirki walianahu shabaha alkhaliqu bilmakhluqi kwa sababu atakuwa kamfananisha muumbaji na kiumbe qala abu hanifata asema alimamu abu hanifa akrahu ninachukizwa sana mimi an asala allaha bighairi allah kumuomba allah kwa asiyekuwa allah ninachukia sana na sipendi kumuomba allah kwa asiyekuwa nani allah yani unamuomba allah alafu unapitia kwa asiyekuwa kwa siye kuwa Allah hili jambo chafu baya linaudhi dhakara usahibu durru al-mukhtar abaitaja haya mwandishi wa kitabu durru al-mukhtar suala pili hali yahtaju duau liwasitati al-makhluqi tumeona tawassul mabdu'u na tawassul al-jaiza na tawassul mabdu'u iko namna ngapi bili shirku na nini na bid'a sawa ama tawassul ambao ni mashru' ila njia ngapi tatu tawassul ila Allah bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula au tawassul bil amal as-salih au at-tawassul bi talab ad-du'a li rajul as-salih al-hayy hal yahtaju ad-du'a li wasitati al-makhluq hivi dua inahitaji mpaka kuwepo na katikati ya kiumbe kati yako na Allah kuwe na kiumbe kingine jawabu la yahtaju ad-du'a li wasitati al-makhluq dua haihitaji kuwa na katikati ya kitu kati yako wewe na Allah kuwa na kitu kingine qala Allah ta'ala Allah anasema wa idha salaka ibadi anni watakapokuuliza waja wangu kuhusu mimi niko wapi ili waniombe nikoje ili wanieleze fa inni qaribun waambie bibi niko karibu sana na wao ujibu da'wa tad'i ninajibu maombi ya mtu anayeniomba idha da'ali pili napo niomba ninajibu kwa hivyo watu walielekee waliombe mimi sihitaji kuwa na sekretari sihitaji waziri sihitaji mbunge sihitaji chochote, nahitaji waja wangu wanielekee mimi. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hii ni aqida sahihi, lazima kila mmoja ahifadhi. Sawa sawa, eh? Alhamdulillah rabbil alamin.